نهي د شفاعت قهريه دا او ذکر د ادله د بدیوان می او ربط د دې صورت د مزد صورت سره دی چار کلمز کی صورت کی اس بات توحید کو پدری والا دلائل باندھے نپدی صورت کی نبی شفاعت قہریہ کئی آگا شفاعت چاہ مبدل شرک درم مناسبت دا دیکھ شپ ملک کی صورت کی مفاتیح الغیب اغے بیان کل پنزو مپدی صورت کی دا آیاتنا دا تشریح دا دا مفاتیح الغیب لکدی صورت کی اللہ وی ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون مدى شرح ذات دغايت كإن الله عنده علم الساعة دا الله سر علم دا قيامت دغشاني دوهم مصدر دي سورت جي الله وي ويشتم آيات كي أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون مداشر هذا الدغ آيات كي وينزل الغيث الله باران رالي مدغ شامي دلتوم آيات كي ويسور الإبلام من صديقي الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان إنسان من طين متاشر هذا الدية ويعلم ما في الأرحام ندرى جملي باغي شرح هذا ندرى شاني دلت وي ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها آیت یار لسم کی ندا شرح دی آیت کی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا او دا شانی دی صورت دی وی وقالوا اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون مداشر هذا دي آيات جي الله وي وما تدري نفس بأي أرض تموت سورة الإخلام من سيدة النبي ده شفاعة قهرية ده او ده ده سورة ده جي ده الله پیغمبر ده ده جمع پورز ده سهر موز كذاري او سورة تبارکا او دا سورت دا بدا اللہ پیغمبر ہر شکوی ذکر فدی کی نبی دا شفاعت قہریہ دا چاہا مبدل دا شرک او پسور تبارکا کی نبی دا شرک پی البرکات دا من اللہ دا جو سورتون بدا اللہ پیغمبر بھی او دیوی سورہ ملک اگر نجات اور قوم کے لئے انسان دا آزاد قبر میں نخلقو اور مبتدینو دا اللہ دین اگر تسنس کرے رہے برباد کرے رہے نتبذیت دی باندی چھ دو سورت نہ وئی نیو سورت وئی اور بذیت دی باندی چھ آرشتے وئی نصرف دکی نی پشتے وئی فغیر دیوان کی عرصو کی وئی انہوں صرف ایمان کی کاغذت ہوئی او اسی الحمدللہ پریش ریوٹی نوال دیوان نوال دادتا کہ دا دین نو نپاتش دین نو نپاتش گنی کلا دین وئی ندا بنا پاتش ہوئی اللہ کی بمانا اگر فادو رانند کتاب نشتر شکر دیکھے چدا سربر پالو کی مخلوقات نہ رہے اے وائی دل زان نے ڈوکے دا قرآن کریم وائی بلکی دا دے حق دا طرف دا رستانا دید پارا چوی ریت قومن یو قوم ما اتاہم چنگر آگلے لیتا من نظیرین سو پیارا ورکو ان کے مخکستانا دفارا دیکھ دے ہدایت مومی اللہ غزات دے کی پیدا کری اسمانونا اور مکاو آگر سے کی بھی پندر دے دوارو کے پشپدو ساتھو کے ابیاد غلبہ حاصلہ کے دا پارش باندے مستحصال دفارا سوایا دی اللہ نا سو دو سو نسو جباد کو ان کے احفظ تاسو پننا لئی یوتا پر الامرا رالی دی اللہ حکم من السماء تدبیر کئی اللہ دا حکم دا اسمان نیل الارض ابن کتا ثم یار ملے جا واپس کی ملے دی اللہ تا دا امر و تدبیر فی یوم پار ورد کی چھتے مقدار دائی پنگوز را کا کالا دے مقدار دائی زر کالا پنگوز را سورہ معارج کی را روان دی چھتے مقدار دائی زر کالا مما دارا سنطاوتون چشما رئی تاسو ذالک دا عالم الغیب و شہادا کنتون کے پپٹو پخکار روان دی مانا دی دا اللہ کوئی دن کے غیب او پخکار روان دی پپٹو پخکار روان دی دور و رحم والا دی او گور سوئی سم یارو جلیلے ثم ان یلیلہ نیلیا یان دیلیلہ نیلیا مطلب دا رب غزاد دے کیا غا د پاس دو اسمان نو د پاس دو عرش دے او دی وجہ نے چہ بندہ دعا کئی لا ترا بر کیا او کتا کری لاس نبیا بلکہ رات لا ترا بر کری مطلب دا اللہ دی نیلی دیا اللہی آغا اللہ کی خیستہ کرے رہے ہر یو شے خلقہو کی پیدا کرے رہے آغا او شروع کری پیدا کول دے انسان دخا کینا بے گردو لے رہے نسل لگ دے چون شروع بوس کو گنا بے برابر کرے گلا بے ہوا نفق بھی ہے او کوکے کرے پر کی دروح پلنا او گردو لی تا سوپار وز سرگیو دینا لگن دے شکر خواہ رہا کئی او وائی دے ایر کرے پیوک شمگا پدمکا کی بلکہ ملاقات کفر قل ہوا ہے اللہ پیغمبر ہوا ہے اللہ پیغمبر سنا برشتہ مرگا کرے بتا سو باندھے کیا طرف کراسو تو واپس پورے بشن چاسو بچر نہیں تو تم وقت کی مجرے مان کت تو ان کی وجہ سے بولو لیکن حکم دازاد جہنم دا پیریانو او دا خلق و اجمائی دا طول گناہگارونا طول بیمانونا وزوخو پس اسا جی آزا پس اوز آزا چرکڑے و تاسو ملاقات و رجستا سو چید آزا انہا ملکی نسینا کن حیر کئی مونگا تاسو پریخو دی مونگا تاسو او اسا جی آزا دانی شیخ والی بما پس اوز آئی چو ای تاسو تاملونا مانا پونا نفس ما اخفی لهم جس سے پڑکر شیر پارا رہی جی اخوالی اس پر گناہ ما اخفی لهم جس سلوی شیر پڑکر شیر پارا رہی جی اخوالی اس پر گناہ دا بدل بسر رائی جی گئی عملون جی ریسا عمل کئی اے بسارو جی امو من دے دا پشانتا دارا چاہ رہی چینا فرماند اللہ لا یستوون نری برابر دیا دل برابر ندیا ہر چار کسان نیچی مایا والے مل کری نیک پر پار جنت نئی جن تل موا جنت نئی وید پات کی دو مل مستیاگا گئی مل گئی سا مل کو اور چار کسان جی چنا فرمانی کرے گا پر وید رہی پہ اور ہر واری چیرا دو کی را چیزی رہی رہی نا واپس بولے پر شکر دے کے اویلی بشی رہی تا مسکے آزاد دور آگا چوئی تا سبری باندے چی نسبت ضروبم کاؤں او ولنو بی قنہم او خام خوب سکو مگا رہی تا دا آزاد مردینا سوا دا آزاد لینا او یاد ادنا مانا مردینا کوا بلکی دا سوایا دا آزاد معمولینا سوا دا آزاد لینا پارا دے کی دئی ارجن واپسی کے خلاف ڈالنا مطلب دا آغاز بھر دے دا اصغر دے رکے دے نکلے پیسے بار تو وقت سارا وقت لگ دے وقت لگ دے نو مکیوں مانا کرے وا ہمیں وڑائی آزاد آزاد سخت سے دے آزاد خبر دے پارا دی کی دئی ارجن واپسی کے خلاف ڈالنا اور سوگ دلوی ظالم دعوی چانا چی پن ورکولی شی پایا تون در اخبر باندی یا مخلی یلینا مگر مجر امام نبال دار اس کن کیو فقطا تیسر ورکو دنگا موسیٰ علیہ السلام تا کتابو فسمکی گت فی مریتین فشکی من لقائی تا ملاقات دی موسیٰ علیہ السلام نبال اللہ سارا او گردولی منگا دے پیغمبر دا پار دا بنی اسرائیل ہو دن مانا کستا سو خیالی مکہ مکڑے وا سورہ ایک بقرہ کے زی فہم آیا کی انکم منی ہو دن مانا مکڑے وا پیغمبر وجعلنا منہم او گردولی منگا دینا ائمتن مشران دا دین چی بیانی کو دا دین دا منگا چی بیانی کو بے امرنا پا حکم دا منگا سارا لما صبرو ترکنی جتلا کلا ہو گئی ہاو گئی پایتنی منگا باندی چی اپنی کو یقین امرستا لاللہ سے سلپو کبا میں اندر رہی کے پارت قیامت کی پارت کی چیئی پائی کے اختلاف کئی اولم یاہدے لہم آیا دیتن معلوم شوئی کما لگنا سمرا لاتی منگا من القرون من قبلهم وان دے دین پیرونا چیزی پر قرون رائی کی یقیناً پر ایک خام خاد لائل دیا اے پر زید ناوریا اولم یارو آیا دین پوری انا منگا چیو نسوک الماء بیائی منگا اوب الال آغل جروزی مجد پنجاری تا بنجائی بیکار خرابی مجد تا پسرا افکون پر ایوانی پسل یتا کل منہو چی خوری دینا ڈنگر دوئی سوان کسو ہم او نفسنا رئی یعنی پس پلن خوری اے پس دی نوینی یا اے پس دی اقل نکی اوائی رئی کلو ایدا غلبا کچری ایتا سرشتی نوایا ورزا غلبی فائدہ بنشو ارکولی آتسان تا چی خوری کل ایمان دوئی دوئی ولا هم ينظرون انا وليت مهلك ورقليشيا واسمخوا لدينا انتظاركو انهم منتظرون يكنا ديديا انتظاركو انكيا سورة الف لام ميم سجدة امتيازات دي سورة سورة ممتاز تي قال لني ايات واندي تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين پاول سورت کے مطلب دا پتی وزن مان دے پتی الفاظ کبل کم سورت کے نئے مشترے دشانی جیم امتیاز ذکر کبول قیامت الفسن دن ماتا داشانی پکول کافر باندے لبی خلق جدید داشانی سلور مناسبت ملک الموت باندھی اللہ اچھی بكم مدولا ملک الموت ساخلی پنگم پخت کول مجرمانو سرن فل رفل رفسارا ربنا اب سرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون داشانی ہاں رم مناسبت بلکش پما چل مومنانو تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مطلب دادی لو امتیازات یعنی تجدها فيها ولا تجدها في غيرها دا بدی صورت کی مومی کی صورت نہ بغیر بلکل صورت کی بنی دا شانی صورت ممتاز دے آیت بانی چل رہی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین دا شانی صورت ممتاز دے بدے ادوان نے چل رہی افمن کان مومنا کمن کان واسقا لا یستوون مومن او فاسق دانی برابر دا شانی صورت ممتاز دے بدے قول دا اللہ وانی چل رہی ولنذیقنہم من العذاب الادنا من العذاب الاکبر لعلهم یرجعون دا شانی صورت ممتاز دے الفاظ بلکم سورج کے نظر